أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Geçen cuma günü şu ayette kalmıştık. Hazreti Yusuf'un kardeşleri, abileri diyelim, demişlerdi ki biz yarışma yaparken, oynarken yarışıyorduk. Biz de Yusuf'u yemeklerimizin, nevalemizin yanında bıraktık ve onu kurt yedi. Babacığım sen bize inanacak değilsin, biz doğru insanlar olsak bile olduğumuz halde bize inanacak değilsin dediler. Bunun üzerine babası Hazreti Yakup çocuklarına ne dedi konusundan bugün başlıyoruz, dersimizi başlıyoruz. Ve ca'u, geldiler, getirdiler. Ana kamisihi, Hazreti Yusuf'un gömleğinin üzerinde bidemin kezip, yalan bir kanla geldiler, yalan bir kanı getirdiler. O gömleğin üzerinde yalan kan olan, sahte kan olan gömleği getirdiler. Galebel dediler ki, dedi ki Yakup peygamber, bel doğrusu sevvelet leküm enfusukum emra, sizi nefsiniz bir işe itti, bir işi size sösledi, güzel gösterdi, gösterdi de bu işi yaptınız dedi. Fesabrun cemil, bana düşen de güzel bir sabırdır. Vallahu'l müsteanu ala ma tasifun, sizin anlattığınıza karşı bana Rabbim yardım edecektir. Yardımcım Allah'tır. Doğrusu mana bu. Sizin anlattığınıza karşı yardımcım Allah'tır dedi. Bana düşen sabırdır. Şimdi bu ayet-i kerimeyi analize edelim. Bu gömlek konusu Yusuf suresinde üç türlü gömlek var. Üç fonksiyonu var gömleğin. Birisi bu gömlek. Yalan kan, sahte kanla getirilen gömlek. Biraz sonra bu cuma gelecek miyiz tahmin ediyorum, gelemeyeceğiz ama Hazreti Yusuf'un suçsuz olduğunu ifade eden gömlek, Hazreti Yusuf'un babasının gözlerini atıp kör olan babasının gözlerinin açıldığı gömlek. Üç gömlek var. Bu Yusuf peygamberin suresinde, kıssasında, Yusuf suresinde üç gömlek çok önemli bir konu içeriyor. İşte birinci gömlek burada. Hazreti Yusuf'un sahte kan bulaştırılan ve babasına sahte olarak getirilip işte kurt yediği delili budur dediği yırttıkları gömlek. Biraz sonra bir gömlek yırtılacak, o delil olacak onun suçsuzluğuna. Ondan sonra da babasının yüzüne atılacak gömlek, o açılacak. Şimdi ve cevu ala kamisihi bidemin kezip, bu gömlek meselesi İbrahim suresinin son sayfasında da geçer orada. Min katranin, katrandan bir gömlek giyecekler diyor Allah-u Teala mahşerü kafirler. Katran. Sımsıcak katrana batırılmış o gömleği giyecekler diyor. İbrahim suresi. Şimdi bir demin kezip yalan bir sahte bir kanla gömleği getirdiler. Gale dedi babaları Yakup peygamber, ben sevvelet leküm enfusukum emra, sizin nefsiniz bu işe itti sizi, bu işi size güzel gösterdi, siz bir şeyler yaptınız benim oğluma ama bunu nefsiniz size yaptırdı diyor. Şimdi bu ifadeden aynı zamanda Maide suresine gidersek, Adem aleyhisselamın çocuklarının kıssasına gidersek, orada yine nefsi diyor فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخِيهِ diyor. Kabil'i nefsi kardeşini öldürmeye itti diyor. Dürtükledi onu diyor. Dürtükledi. Burada da nefsini sizi süsledi. Bundan şunu anlıyoruz. İnsanoğlunun davranışlarının arkasında, ya kötü davranışlarının arkasında ya nefis vardır ya şeytan vardır. Doğrudan doğruya nefis de etkiliyor bizi, şeytan da etkiliyor bizi. Bazen şeytan nefsi kullanarak, incirlik uçsunu kullanarak saldırı yapıyor. Çünkü nefsimiz bazen, nasıl Amerika'nın incirlik üssü varsa bizim Türkiye'de, şeytanın üssü oluyor. Oradan nefis yer veriyor ona. Diyor ki fantom uçaklarını gel koy buraya diyor. Buradan aklı bombalıyor. Anlıyor musun yani? Nefsimizi kullanıyor şeytan. Ama bazen doğrudan doğruya şeytan bizi etkiliyor. Bazen de nefis bizi etkiliyor. İşte burada nefsin etkilediğini Yakup peygamber söylüyor. Şeytan sizi bu işe itti demiyor. Diyor ki nefsiniz size bu işi güzel gösterdi de bu iş böyle bir iş yaptın, bir iş yaptınız diyor yani. Bir şeyler oldu diyor. Tabii ki bu kıskançlığın, yani Yusuf peygamberi babasının fazla sevmesi nedeniyle abilerinin efendim onu kıskanmış olmanın getirmiş olduğu olgu bu. Kıskançlık insanın nefsini kaynatır. Cehennem ateşinin kaynattığı gibi. Kıskançlıklar, hasetler bugün dünyada ne kadar günah işletiyor. Siyaseti tahrip ediyor, eğitimi tahrip ediyor, iş alemini tahrip ediyor, ediyor, aile hayatını tahrip ediyor. Bu kıskançlık, bu efendim, bu haset, bunlar dehşet bir şey ya. Bildiğin gibi değil yani. İşte bunların örneğini veriyor. Hazreti Yusuf modeliyle bir aile örneğini seçiyor, bize sunuyor. Bu sefer ne yapacak? Gözleri kör bir baba. Ne yapacak? Çocuk gitti. Çocuk gitti bu sefer. Başa çare kalmadı. Fesabrun cemil dedi. Bana güzel bir sabır düşer. Ben bekleyeceğim. Oğlum bir yerden çıkar bir gün. Öldüğüne inanmıyor yani. Ben sabredeceğim diyor. Zaten vallahul müsteanu ala ma tasifun. Sizin anlattığınız, sizin vasıflandırdığınız, anlattığınıza karşı benim yardımcım Allah'tır. Burada bize bir ahlak öğretiyor, bir ders veriyor. Bir babanın çile çekmiş, babasını kaybetmiş, oğlunu kaybetmiş. Yani düşün, bugün Güneydoğu'da oğlunu kaybeden askerlerin, şehitlerin babaları nasıl düşüneceğini söylüyor burada. Bir ders veriyor. Anlıyor musun? Bir kardeşin bir kardeşe yaptığından dolayı babanın nasıl bir tavır takınacağını anlatıyor. Sabır, isyan yap ve yardımı Allah'tan bekleyeceksin. Artık burada babanın gücü kalmıyor. Bitiyor işte. Yapılacak bir şey yok yani. Artık Allah'a sığınacaksın. İşte bu çok önemli bir nokta. Bu tarz, bu konuşma tarzı, Yakup peygamberin konuşma tarzını asırlar sonra Kur'an-ı Kerim'de anlatmış olması bize bir ders veriyor. Bunu ne Yakup peygamber okuyacak, ne Yakup peygamberin çocukları okuyacak. Bunu Müslümanlar okuyacak. Bizler okuyacağız. Bize bir konuşma tarzı, bir tepki koyma tarzı öğretiyor. Bu bir ahlak öğretimi, tavır öğretimidir bu. Diyor ki fesabrun cemil, bana güzel bir sabır düşer. Aynı emri Hazreti Peygamber'e veriyor Allah-u Teala. Fasbir sabran cemila, Hakka suresinde. Ya Muhammed, bedduayı melekler bana 50.000 senede getirir. 50.000 bedduaya bu kadar uzağım ben. O zaman sana sabır düşüyor. Güzel sabredeceksin ya Muhammed. Of! Peygamberlerin ahlakı güzel sabırdan geçiyor. Güzel sabretmek peygamberlik ahlakıdır. Hem Hazreti Peygamber öyle söylüyor, Yakup Peygamber de bu terbiye aldığı için kendisi zaten söylüyor burada. Diyor ki sabrun cemil, bana güzel bir sabır düşer diyor ve yardımcı Allah'tır diyor. İnsanların konuştuğu yalanlara karşı, sahteye karşı, kendi çocukları yalan konuşuyor. O yalan konuşmaya karşı, o yalan delile karşı benim yardımcım Allah'tır. Bu da bir peygamber ahlakıdır. Şöyle ki Hazreti Musa felemma tera el cem'ane gale ashabu Musa inna lemudrakune gale kella inne ma'iyye rabbi seyehdin dedi. Firavun arkadan geliyor, önde deniz, arkada Firavun, ey yakalandık dediler. İsrailoğulları hayır hayır dedi Hazreti Musa. Rabbim benimle beraberdir, bana bir çıkış yolu verecektir diyor. Bu da aynı. Vallahu'l müstaan, aynı şey. Bizim peygamberimiz mağaradayken Hazreti Ebubekir'in yüzü uçukladı. La tahzen innallaha ma'ana dedi ona peygamberimiz. Kederlenme, üzülme ya Ebubekir. Rabbimiz bizimle beraberdir. Bu kulun Allah'ı kendi yanında hissetmesi, kendi beraberliğinde hissetmesi, kendisini onun kollarına bırakması, Allah'a bırakması, teslim etmesinin anlamına gelir bu. Bu Müslümanlığın teslim olmanın doruk noktasıdır bu. Bunları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Hazreti Peygamber'e anlatmıyor bunları. Biz okuyacağız bunları şimdi. Hazreti Musa, Hazreti Peygamber, Hazreti Yakup, tekrar Hazreti Peygamber, bunlar Allah-u Teala peygamber ahlakını, tavrını, olaylara karşı tavrını anlatıyor ve Allah'a nasıl beraberinde, Allah'a nasıl sığındığını, Allah'a nasıl teslim olduğunun ifadesini öğretiyor bize. Yani Kur'an okulu bu şimdi. Bu Kur'an okulu bu tarihi olgulardan netice çıkarmamızı istiyor. Ve ca'et seyyaratun, hani attılar ya çocuğu kuyuya, ve caet seyyaratun, bir kervan geçti oradan, geldi oraya, o Yusuf peygamberin kuyuya atıldığı yere geçme. Ve eserruhu bida, ve pardon seyyar gaf erselu varidehum fe edila delme. Bu sefer o kervan oturdu, dinlendi, gönderdiler varidehum sucularını, su işiyle ilgilenen, kervanın su işleriyle ilgilenen adamı gönderdiler. Fehedla delve, o da ne diyoruz ona, kovasını indirdi, sarkıttı kuyuya, o sucu kuyuya sarkıttı. Gale ya Büşra hada ula, müjdeler olsun, bir oğlan çocuk var burada ya dedi. Hazreti Yusuf'u gördü kuyuda. Ve eserruhu bida'a, ve onu yani vallahu alemu bima yafalun, onu bir kısa bir şeye sattılar onu yani diyor. Vallahu alimun bima yamelun, Allah yaptıklarını biliyordu. Ve şerahu bi semenin baksın, onu adi bir bahaya satın aldı birisi satın almış. Derahime ma'dude, birkaç kuruşa ma'dude, sayılı birkaç kuruş derahime, dirheme aldı onu. Ve kânû fîhî minel zâhidî, fakat o onu sevmediler, onu yani Hazreti Yusuf'u sevmediler. Zâhid kelimesi züht bundan gelir. Züht, yani züht dünyaya değer vermeyen demek. Hazreti Yusuf'a değer vermediler manasına geliyor. Zahid insan deriz, züht sahibi adam demek, dünyaya, maddeye değer vermeyen adam anlamına geliyor. O kelimeyi burada kullanılıyor. Yani Hazreti Yusuf'a değer vermediler. Yani o baklar onu gördüler ama şey demediler ona. Ve gâle lezî işterâhu min misra limraetihi ekrimî metvâhu, Bu sefer onu birisi satın alıyor, Mısırlı bir adam, ve dedi ki karısına, onu satın alan adam karısına dedi ki, Ekrem'i mesvahu, onun makamını üstün tut, ona iyi muamele yap anlamına geliyor. Mesva makam demektir. Ekrem'i onu hoş tut makamını. Asa en yenfana, umulur ki bize fayda verir, ondan fayda görürüz. Evnet tahdehu veleda, veya onu çocuk ediniriz dedi karısına. Onu satın aldı. Dedi ki böyle böyle. Ve kedalike mekkenna li Yusuf, böylece biz Yusuf'u o ülkede yerleştirdik. Efendim filan o ülkede. Ve li nuallimehu, ve ona öğretelim diye, min tevilil hadis, olayların yorumunu, olguların, hadiselerin yorumunu ona öğretelim diye. Vallahu galibun ala emrihi, Allah kendi işini yapandır, o işte galip gelendir. Velakin ekseren nasi la ya'lemun, insanların çoğu bunu bilmezler. Şimdi burada ayet uzun, bu ayette ne anlatıyor? Bir Mısırlı satın alıyor çocuğu, efendim, ve hanımına diyor ki buna iyi muamele yap. Şimdi burada şu çıkıyor. Yüce Allah bize şunu anlatıyor. Satın alma olayı, satın alma olayı, kölelik olayı var. O dönemde kölelik olayları var. O zamanki toplumsal yapıyı bize anlatıyor. Ve bu kölelik olayında İnsanlar parayla satılıyor. Ama satılıyor, alıyorsun köleyi, kullanıyorsun kendi işinde, yemeğini veriyorsun, işte elbisesini giydiriyorsun, istediğini yaptırıyorsun ona. Bu kölelik tarzı şimdi 21. asırdaki kölelik tarzından çok daha iyi, yani iyi. Şimdi beyinler köleleştiriliyor. Şimdi gönüller köleleştiriliyor. O zamanki köleler, sahibi insan, efendisi var efendim. Bir efendisi var. Bir tane efendisi var ama. Bir tane. O efendiye hizmet ediyor. Bunu Nahl Suresi'nde Allah anlatıyor. Anladı onu delikanlı. O efendisine hizmet ediyor. Bir tek efendisi. Nahl Suresi'nde bunu örnek veriyor Allah-u Teala. Ama o köle bir efendiye hizmet ederken kendi düşüncesiyle, kendi hülyalarıyla, kendi hayaliyle beraber yaşıyor. O efendi onun beynine, onun gönlüne hükmetmiyordu. O sadece benim işimi yapacaksın. Şimdi profesör kaç tane efendiye kölelik yapıyor? Bir deyin bana bakayım. Şimdi insanların beynine hükmediyorlar. Gönlüne hükmediyorlar. Beyinler, gönüller köleleştiriliyor efendim. Satın alınıyor efendim. Kalemler satın alınıyor. Kalemler. 21. asır köleliği benzer mi Hazreti Yakup dönemindeki köleliklere? Benzer mi Hazreti Peygamber dönemindeki köleliklere? Cahiliyet dönemi köleliğine? O zamanın kölesinin bir tane efendisi vardı, şimdi kaç tane efendisi var bizim profesörlerin, satılmış beyinlerin? Ha? Kaç tane efendisi var? Şimdi soruyorum. Beni satın alıp çiftliğine getiren, bana iş yaptıran bir köleliğim mi benim daha kötü? Kendisini özgür hissedip beynini satan mı daha köle? Hangisi daha kötü? Aşk. İşte Kur'an-ı Kerim bunları anlatıyor. Kur'an-ı Kerim köleliği anlatırken, gündeme getirirken bunları anlatıyor. Yani çağlar geçtikçe kölelik sistemi de değişiyor. Anlıyor musunuz? Şimdi efendiler fazla. Çok efendi. Hangi birinin, hangi birinin dediğini yapacak? Şimdi Allah-u Teala bunu söylüyor. İki tane efendisi olan adam mı diyor? Nahl suresinde bir tane efendisi olan adam mı diyor? Ne yapacak diyor? Onu niye misal veriyor biliyor musun? İki tanrılı, tek tanrılıyı örnek veriyor. Şimdi tek Allah'a olan mı diyor? Birkaç tane Allah'a olan mı kulluğu? Hangisinin kulluğu diyor? Hangisine kulluk edecek diyor Allah-u Teala? Şirki anlatırken. Onu misal veriyor. Şimdi bizim bu İslam aleminin kaç tane efendisi var? Bir deyin bana. Kaç şeye kölelik ediyoruz? Mezheplere kölelik ediyoruz. Cemaatlere kölelik ediyoruz. Dıştakilere kölelik ediyoruz. İçtekilere. Yahu dedik ki bizim bir tane İran'ın bir tane efendisi vardı. Bir kralı vardı, zalim. 3000 kişi öldürdü dedik. Ulan dedik bu adam büyük zalim. Zamanın firavunu Saddam. Birine şaka yaparken yani ona zalimsin diyeceksin dedik ha Saddam. Böyle konuşurduk. Şimdi 1 milyon kişi öldürüldü orada. Hadi bakayım. İzah etsin bana bakayım dünya bunu. 1 milyon insan öldürüldü. 800 bini resmi. Gayri resmi 1 milyon. Saddam öldürdü 3000 kişi. Şimdiki öldürdü 1 milyon insan. Hangisi Saddam şimdi? Bu insanlık bir arpa boyu ileri gidemedi vicdanda. Gönülde gönül yok. İnsanlarda gönül yok. İnsan sevgisi yok. Yok. Sen benden farklı dine mensupsan seni öldürüm kuyulara atarım. Orası Hristiyan olsaydı o 1 milyon kişi öldürülür müydü? Bir anlatın bana. Şimdi yani burada köleliği anlatıyor. Satın alınıyor insan. Bastırıyor parayı alıyor. Ama şimdi bastırıyor parayı, beyni satın alıyor. Bu çok tehlikeli. Kalemi satın alıyor. Aman yanarım. Yani bu Kur'an okulu şimdi, bu Kur'an okulu böyle ders veriyor şimdi yani. Anlatıyor bunları, hikaye anlatmıyor bunları ya. Bunları hikaye anlatmıyor. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, şunu unutmayacaksın, Nahl suresindeki o yüce Allah'ın verdiği örnek, bir efendi mi, birden fazla efendiye hizmet eden köle mi? Hangisi? Şimdi biz kaç kişiye, bu insanlar kaç tane efendiye kölelik yapıyorlar? Bıktık ya. Bu arada din kültürü kayboldu. Dinin anlayışı kayboldu bu mezhepler, tarikatlar, efendim, cemaatler içerisinde. Kayboldu. Bu din kayboldu. Ondan olsan o biri seni inkar ediyor. Belinden olsan o biri inkar ediyor. Oradan ol. Ya kardeşim teslim oldun. Ne yapacağımı şaşırdık şimdi yani. Efendiler fazla. Çok fazla. Bir sürü efendi var ya. Anlıyorsunuz değil mi? Nokta nokta isim vermiyor. Anlıyorsunuz değil mi? İçerideki efendilerden kurtulamayan milletler dışarıdaki efendilerden kurtulamaz. Bana ona maval oynamayın. İçerideki efendilerden kurtulmayanlar dışarıdaki efendilerden kurtulamazlar efendim. Alışmışsın sen efendilere kulluk yapmayı, kölelik yapmayı. Onu dışarıdaki de seni kul köle edinir işte. Edinir edinir. 21. cildin başında Buruç suresini gidin okuyun. Baş tarafını. Buruç suresi. Kuyulardan bahsediyor. Kuyular. Müslümanları diyor Allah-u Teala kuyuya, müminleri kuyuya atarlardı. Dönüp o kuyunun kenarına oturup ha ha ha ha gülerlermiş, seyrederlermiş onları. Nasıl yazdığını bir okuyun. Bunun tefsirini bir okuyun. 21. cildin baş tarafı. Şimdi demek ki bizim elimize verdiler tesbihi, başımıza sardılar sarı, şalvarı giydirdiler bize, ahasa Müslümanlık dediler. Ahasa medeniyet budur dediler. Attılar bizi kuyunun içerisine. Kahkahayla gülüyor Batı dünyası şimdi efendim. Yalan! Çalışmayan, çalışmanın bir ibadet olduğunu söylemeyen, laboratuvara girmeyen, bilgi üretmeyen, bilgiyi teknolojiye çevirmeyen milletleri kuyuya atarlar. Ve Allah da müsaade eder. Çünkü sen çukurdasın zaten. Çukura gidiyorsun işte. İşte bak çukura attı. Bak görüyor musun? Bak çukura attı. Kardeşler attı. Atar kardeşim atar. Kardeş dinlemez ya. Atar. Kardeş kardeşi çukura atıyor. Kardeşim. Kaldı ki öteki seni atmayacak. Ya sen nesin? Atar seni de atar. Atar. Bunu anlatıyor bize. Kusura bakmayın heyecanlandım. Ne diyeyim, ne diyeyim? Gönlümü yarın da çıkarın da kurtulalım da bu efendilerden de. Bizi Peygamber Efendimiz Efendimiz olsun da kardeşim ya. Ne edeceğim bilmem. Ha böyle gideceğim mezara. Efendim, ben bu çağda yaşamayacaktım ben ya. Şimdi ama şimdi bakın çok ilginç bir mesaj daha veriyor Yüce Rabbim burada anlatırken bize bu Yusuf kıssasını. Şimdi birisi kuyuya atıyor çocuğu, öbürü iyi bak ona diyor hanımına. Bak bu çocuğa, bu yabancı çocuk, kimsesi yok, kuyuda bulundu bu. Bu köle satın aldı, satın aldım onu diyor. Pazardan satın aldım bunu. Buna iyi bak. Şimdi insanın bir tarafı, kardeş insanı kuyuya atıyor. İnsanın bir tarafı diyor ki ona iyi muamele yap diyor. Bir tarafta böyle bir insana örnek veriyor. Bir tarafta da böyle bir insan anlatıyor. Yani bu gönüldeki merhamet, merhamet duygusu insanı kuyudan çıkartıyor. Anladın mı? Köleyi azat ediyor. Merhamet olmadığı için köleleştiriyoruz insanları. Beyinler köleleşiyor. Merhamet yok. Bak, birisi iyi muamele yap diyor bir gönül. Öteki gönül diyor ki atın bunu kuyuya, aç ben kuyuyu. Yani şimdi bunu da örnek gösteriyor. İki kişiyi mukayese edecek. Ders veriyor Allah-u Teala bize şimdi. Bak diyor, bak. Tahtaya çizmiş, yazmış. Bak buraya şimdi. Bir tarafta bu gönül, bir tarafta bu gönül. Hangisi böyle şey? Bunlar hangisinde erdem var? Bak. Bir de diyor ki, hanımına diyor ki, ola ki faydalanırız oradan. Ha. Bu kelime neyi ifade ediyor? Faydalanırız. Bize faydası dokunur. Bize faydası dokunur ne demek? Ne demek? Yani iyi yetiştirirsen bu çocuğu faydalanırız ondan. Baba nesli gençliği iyi yetiştirirse çocuklarına oradan fayda görür. İyi yetiştirmeden fayda göremezsin. Ekrimi mesvahu yapmazsan en yenfana olmaz. Ramazan bir şeyde bağda neredesin? Yani iyi yetiştirirsen fayda verir. Bak cümleyi öyle kullanıyor. Çok ilginç bir şey. Yani adamın konuşuğunu bize naklediyor Allah-u Teala. O Mısırlı adamın konuşuğunu naklediyor bize şimdi. Diyor ki ekrimi mesvahu, ona iyi davran, onun makamını iyi tut. Yani onu satın aldık diye, köledir diye onu ezme yani. Makamını yüksek tut onu, iyi tut onu. En yenfana, asa en yenfana, umulur ki bize faydası dokunur. Fayda elde etmek istiyorsan gençlikten diyor burada Allah-u Teala, onu iyi yetiştireceksin. Onun makamını iyi tutacaksın. Muhteşem bir destek. Veya evlet de kızı o veren de onu çocuk da edinebiliriz yani. Sen o satın aldık onu ama o köle bir çocuk ama işte 9-10 yaşında neyse işte. Ama onu çocuk da edinebiliriz ha yani. Evlat ediniriz onu. Demek ki bu yabancı bir insanın kimsesiz bir çocuğa davranışını anlatıyor burada. Erdemli bir insanın, kültür almış, medeniyet görmüş, merhamet sahibi bir insanın kimsesiz bir çocuğa, yetim bir çocuğa, kimsesi olmayan bir çocuğa nasıl davranacağının dersini veriyor. Efendim, efendim. Aman yarabbim. Bu sefer Allah-u Teala buyuruyor. Yani o Mısırlı adam, onu övüyor tabi burada Allah-u Teala. Onun sözlerini nakledecek kadar önem veriyor. Levh-i Mahfuz'a çıkarıyor bu sözler. O adamın konuştuğu sözler Levh-i Mahfuz'a çıkıyor. Oradan asırlar sonra ayet olarak geliyor. Bah bah bah bah. Efendim. Bu sefer o erdemli insan hanımına böyle söyleyince bu sefer Allah-u Teala diyor ben de devreye girdim diyor. Yani o çocuğun yetiştirilmesini sadece onun hanımına, o adama bırakmadım diyor. Ben de destek verdim diyor. Ve kezalike mekkennâ li Yusuf fillâh. Biz de o ülkede Hazreti Yusuf'a imkan tanıdık. Bir imkan sundum ben diyor Allah-u Teala. Mekkenle yerleştirmek anlamına gelir ama bir imkan, yerleşmek demek bir imkan bulmak demektir. Siz bir toprakta, bir ülkede imkan bulamazsanız oraya yerleşemezsiniz. Orada efendim arpa, buğday falan olmazsa, orada meyve olmazsa orada yerleşemezsiniz yani. Bir imkan sundum ona diyor efendim. Ve ben de eğitimini ele aldım diyor Allah-u Teala. Onlar ona iyi bakarken bir taraftan da ben onu öğretiyorum. Ne öğretiyordum? وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِلِّ hadis. Olayların, sosyal olayların, olguların yorumunu öğretiyordum ona ben. Sosyal olgular nasıl yorumlanacak? Yani olayları analiz etmek. Şimdi sosyal olayların analizini bilselerdi bizi yönetenler, böyle davranmazlar vatandaşa, halka böyle davranmazlar, halkın inancına böyle ters düşmezler. Nokta nokta nokta. Doldurunu derhal. Yani bugün Batı dünyasına yazılanlar buraya gelip eğitimde bize anlatmıyorlar bunu. Anlatmıyorlar. Biz okuyoruz şimdi eğitim felsefesi sistemlerini okuyoruz. Yani bir buçuk, yarı buçuk İngilizcemiz var diye okuyoruz, öğreniyoruz. Ne diyor biliyor musun? Eğitim felsefesinde, eğitim felsefesinin değişmez ilkeleri vardır. Bunu Batılılar söylüyor. Diyor ki, bir eğitim sisteminin başarılı olması neye bağlıdır? 5 tane madde sayıyor. Bu 5 tane maddenin birisine de biliyor musun? Birisi. Bak şimdi felsefe okumasan bunları bilemezsin ya. Bir toplumun sosyal yapısı bilinmeden eğitim uygulanırsa o eğitim başarılı olamaz. Eğitimciler o toplumun sosyal yapısını bilecek. Yani kültürünü, yani örf adetlerini, yani inancını, yani dinini bilecek ki ona göre eğitimi uygulayacak, ona göre netice alacaksın diyor. Bunu ben söylemiyorum. Ama bizimkiler bu oyunu almazlar. Ama şuna benzer, şöyle açıklayayım onu size. Bayraktar Hoca'ya bir kat elbise alacaksın, hediye edeceksin. Hiç bana numaranı sormadı. Numaramı, kaç giyerim, kaç elbise giyerim. Gittin aldın bana bir tane kat elbise. Geldin bana ya dar gelecek ya bol gelecek ya patlayacak. İşte bir toplumun numarasını bilmezsen, yapısını, sosyal yapısını, inancını bilmezsen ona biçeceğin eğitim sistemi ona ya dar gelir ya bol gelir. Anla. Bunları öğretiyorum ben üniversitede. İşte bize dar geliyor. İşte devşirilmiş eğitim sistemi bize dar geliyor. Uymuyor bu topluma. Uymuyor. Bunu bizimkiler bilmezler ki. Ne okumuş değil ki. Ne analiz yapacak? Toplumun analizi manalı değil mi? Hafızlığın ne olduğunu bilmiyor ya, koskocaman bizi yöneten adamın biri. İsim önemli değil. Vallahi bilmiyorum ya. Konuşuyorum adamla, bilmiyor ya. Ya bu millet bu Kur'an'la uğraşır. Bu Kur'an bunun şeyidir. Hafızlığın ne olduğunu bilmezsin. Bu din adamlığı ne olduğunu bilmez adam. Efendim okullarında ne okutulur bilmez adam. İlahiyatında ne okutulur, İmam Hatip'inde ne okutulur bilmez adam. Onun için elbiseler bize dar geliyor, patlıyor, patlıyor. İdare edenlerle idare edilenler barış halinde değil. Nedir demokrasi? Bakın demokrasinin ilk çıkış noktası nedir? En büyük değeri nedir biliyor musun? Bak söylüyorum. Gelsinler benden öğrensinler. Bir ders vereyim. Demokrasi dersi vereyim onlara. Bakın nasıl ders anlatılıyor. O demokrasi nasıl anlatılıyor. Bak şimdi söyleyeceğim size bir tanesini. İnsanlık tarihi büyük mücadele vermiş. Ne biliyor musun? Halkın yöneticilere ulaşma, halk ile yönetici arasındaki kanalların açık olması, halkın ihtiyaçlarını, dertlerini, sorunlarını yöneticiye aktarma mücadelesi geçmiştir. Demokrasi tarihi budur. İnsanlık tarihi budur. Şimdi insanlık tarihinde insanlar krallara, despotik, otokratik yöneticilere dertlerini anlatamamış. Yarı yoldan dönmüş, kanallar kapanmış. İşte zulüm bu. Ama Allah diyor ki Kur'an'da, şu Kur'an'ı gelsinler, demokrasiyi görsünler. Allah diyor ki benim kapım açıktır. Kulum bana ihtiyaçlarını sunabilir, duasını yapabilir, benden isteyebilir. Her istediğinde kapım açıktır ona. Allah, ben bu dünyayı idare ederken demokratik idare ediyorum. Benim kulumla aramdaki kanallar açıktır. Derdin istediği gibi anlatır bana diyor. Heh, heh. Dua yapar ve buna icabet ederim diyor. İşte demokrasi budur işte. Ve atahküm min külli ma se'eltumuh derken İbrahim suresinde, ne isterseniz veriyorum diyor Allah-u Teala. Ne istiyorsun? Veriyorum. Kulumun ihtiyacını ben bilirim. O ağacın kovuğundaki böceğin bile yemeğini veriyorum ben. O böcek bile soframa oturuyor diyor Allah-u Teala. Ama insanoğlu bu kanalları, halk ile yönetici arasındaki kanalları kapatmış, tıkatmış efendim. İşte bunun mücadelesidir demokrasi. Ne anlatayım size, anladınız mı bunu? Bir daha, daha azı var bunların, anlatsam bir demokrasi dersi versem size. Şimdi tabii ki devlet başkanı, devleti yöneten insanlar, onun için Farabi ile Eflatun haklı. Şimdi milattan önce 3,5 asır evvel yaşamış olan Eflatun'un devlet kitabını okursanız döner de Farabi, ben yazdım Farabi'nin devlet felsefesini, benim kitabımı okursanız orada müşterek bir fikir görürsünüz. Diyor ki Eflatun, devleti yöneten adam filozof olmalı diyor. Filozof. Sosyal olayların yorumunu yapabilmeli. Toplumu analiz edebilmeli. Bu dehşet bir şey. Bu milattan önce 3,5 asır evvel söylemiş bir laf. Sonra 8,5 milattan sonra 8. asırda Farabi bunu yazdı. Yani bu ne demektir? Filozof olacak. Ne demektir filozof olacak? Düşünür olacak yani. Analiz yapabilecek, analiz. Sosyal olayların analizini yapacak. Neden bu olaylar çıkıyor? Neden, sebebi nedir? Sonucu nedir? Nedir bu? Her toprağın, her bölgenin, her şehrin ayrı ayrı sebepleri, neticeleri vardır, olaylar vardır. Bunların analizini yapamazsan çare bulamazsın. Ne bu ayet bizi ne etti ya? Kavurdu bizi, kavurdu. Bu ayet beni de kavurdu, sizi de. Yani velinuallimehu min te'vil. Peygamber olan adam, devlet yöneten adam diyor Allah-u Teala. Tevilil hadisi bilecek. Yani sosyal olayların yorumunu bilecek. Bak bu dersi veriyor. Siyaset dersi veriyor bize şimdi Allah-u Teala. Allah-u Teala şimdi siyaset dersi veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an okulunda, üniversitede. Yani diyor ben Hazreti Yusuf'a hadiselerin yorumunu öğretmeseydi nasıl Mısır'ı idare edecekti? Nasıl yönetici olacaktı, Maliye Bakanı olacaktı? Olamaz. Muhteşem bir kitap bu kitap. Ama bizim küçük beynimiz tabii ufak kalıyor. Efendim? Ha! Tabii ki sen olayların yorumunu bileceksin. Sosyal olguları analiz edeceksin. Toplumu iyi tanıyacaksın. Kılcal damarlarına kadar bileceksin sen toplumunu. Toplumunun kültürünü, inancını, yaşamını, ilişkiler sistemini, halkını iyi tanıyacaksın. Halkına karşı çıkmayacaksın. Halkını tanıyacaksın. Halkın yanında olacaksın. Halkınla beraber olacaksın. İç içe olacaksın. Ve sonra da şunu diyeceksin. Vallahu halibun ala emri. Allah kendi işini yapar. Sen her şeyi yapacaksın, bütün imkanları hazırlayacaksın, Allah'a tevekkül edeceksin. Ona havale edeceksin, o senin işini daha ileriye götürecek. Daha işler hale getirecek. Ama diyor Allah-u Teala, وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ İnsanların çoğu bunu bilmiyor. Bilmiyor Yüce Rabbim, bilmiyor. Yani, bilgi, bilmek. Bilmeyen adam yönetici olamaz. Bilgi yönetici olacak kardeş. Bilgi en büyük kral. Kral. Allah ona çok büyük yetki vermiş bilgiye. O melekleri bile secde ettirdi ona. Yani siz zannediyorsunuz Hazreti Adem'e mi secde etti? Yok canım, bilgiye. Allah'ın ona Hazreti Adem'e öğrettiği bilgiye secde etti. Allah'a etti secde yani. O bilgi. Bilen toplumlara bilmeyen toplumlar secde edecek mesajını veriyor bana Adem'in kıssası Hazreti Adem. Anlıyor musun? Bak burada da diyor. Ama ne yazık ki diyor Allah-u Teala. İnsanların çoğu bunu bilmiyor. Ne oldu? Ezan mı okundu şimdi? Başlama. Efendim. İleri. Bir kalkın bakalım hadi. Allah rızası için bir kalkın bakayım şöyle. Bir saf olun bakayım. Namaz kılar gibi safa girin bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tabii ki Allah-u Teala şimdi Hazreti Yusuf'u eğitime tabi tuttu. O Mısırlı adamın hanımı da çok güzel muamele yapmış ona ki öyle olmuş. Bir taraftan Allah öğretiyor, eğitiyor. Bir taraftan o hanım da, eğer o Müslüman olduysa Allah razı olsun ondan, o hanım da güzel muamele yapıyor Hazreti Yusuf'a. Derken وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ Bu sefer Yüce Allah buyuruyor. Haberlerim günümüz heyecandan oldu. Üşüdüm yani heyecandan. Üşüttünüz beni heyecandan. وَلَمَّا بَلَغَ ulaşınca buluğ çağı deriz ya, buluğ ulaşmak demektir belaga. Ulaşınca اَشُدَّهُ olgunluğuna, eşüddehu Hazreti Yusuf olgunluğuna ulaşınca ateynahu ona verdik, yani ona öğrettik, ona verdik hükmen hüküm ve ilmen ve bilgi verdik ve kederike nezil muhsinin, işte biz böylece muhsinleri bu şekilde ödüllendiririz, mükafatlandırırız diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Bu ayetler iki tanedir Kur'an'da. Bir tanesi Kasas suresinde Hazreti Musa ile alakalıdır. Orada sadece bir kelime fazla var. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا Orada vesteva var. Burada vesteva yok. Hazreti Yusuf'la ilgili olanda vesteva yok. Hazreti Musa ile ilgili olanda vesteva var. Vestevanın manası dengini bulmak demektir. Bu çok ilginç bir şeydir bu. Hazreti Musa'nın karşılaştığı zorluklar ile Hazreti Yusuf kuyuya atılmasına rağmen karşılaştığı zorluklar aynı değil. Hazreti Yusuf çok daha kolay bir hayat yaşadı kuyuya atılmasına rağmen. Hazreti Musa da suya atıldı yani. Ama Hazreti Musa çok eziyet çekti. Onun için vestava olması gerekiyordu. O problemlerle, o sorunlarla mücadele vermek. Bir tarafta köle bir millet, İsrailoğulları köle ruhlu, şahsiyet kalmamış, sıfırlanmış. Bir tarafta Firavun, ben Rabbukum el-Ala dedi. Ben sizin tanrınız değil mi? Ben sizin tanrınız. Böyle diyen bir adamla mücadele veriyor. Bir tarafta da kendisine arka çıkan yok, köle ruhlu İsrailoğulları. Dert oldular Hazreti Musa'nın kafasına. Şimdi bu Hazreti Musa peygamberlerin en eziyet çeken. Bu da peygamberimizin açıklamasıdır. Bu hadisi var peygamberimiz. Hazreti Ayşe'den ravi. Yani ravisi Hazreti Ayşe'nin olduğu. Ya Resulallah, Taif'ten dönerken kan revan içerisinde peygamberimizi taşladılar orada. Senden daha fazla eziyet çeken peygamber oldu mu? Oldu dedi Hazreti Musa. Bunu aynı zamanda Nisa suresinde de Allah-u Teala söylüyor. Evet, yani Hazreti Musa'nın peygamberler içerisinde en çok zorluk çeken bir insan, bir peygamber. Onun için onun ayetinde Kasas suresine vestava kelimesi konmuş. Manası dengini bulmak, yani olgunluğa ulaşmak yeterli değildi onun için. Vestava olması gerekiyordu. Vestava olduktan sonra piyasaya çıktı Hazreti Musa. Efendim, Hazreti Yusuf'la ilgili vestava yok burada. Bu kelimede onu da söyleyeyim size. Yani bu bir akademik açıklama tarzıdır. Yani biz bunu üniversitede yapıyoruz. Bu bir akademik açıklama tarzı. Ama olay şu. Burada şunu söylüyor. Benim okulumda ve o Mısırlı'nın evinde, ailesinde, hem Allah diyor benim okulumda Hazreti Yusuf olgunluğuna ulaştı. Bu iki taraflı bir terbiye sistemiyle Hazreti Yusuf olgunluğuna ulaştı. Ne oldu bu sefer? Ateynahu hukman, ona hüküm verdik. Ve ilmen ve ilim verdik. Alimler bu hüküm kavramını açıklamada çok ihtilaf değil de yani farklılıklar arz etmişler. Kimisi demiş ki hakeme, yani yönetim, hükmetme, yöneticilik verdik ona. Mısır'da Maliye Bakanlığı yapıyordu ya biliyorsun Hazreti Yusuf. Yani hüküm demek, ona yöneticilik verdik anlamına geliyor. Kimi diyor ki hayır, peygamberlik verdik diyor. Hüküm kelimesi burada peygamberlik anlamına gelir diyen alimler var. Hüküm kelimesinin hikmet anlamına gelen ameli bilgiye hikmet denebilir. Damıtılmış bilgiye hikmet dene demiştim size, hatırlarsanız. Serum var ya, damıtılmıştır. Damıtılmış bilgiye, hata olmayan bilgiye, defo olmayan bilgiye, karışım olmayan bilgiye, 24 ayar olan bilgiye hikmet denir. 24 ayar altı. Hiç karışık yok öyle. Hiç. Efendim? Böyledir diyenler var. Bak ne kadar farklı mana veriliyor biliyor musun bir kelimeye? Başka birileri dedi ki burada hükmen hikmet demektir. Hakla batılı ayırmak, doğruyla yanlışı ayırmak, iyi ile kötüyü ayırmak anlamına gelir bu. Güzelle çirkini ayırma kapasitesi anlamına gelir diyenler var hükmü. Bana sorsan hoca, sen hep böyle naklettin bize hocaları, o böyle dedi, o böyle dedi, bu böyle dedi. Sen ne diyorsun? Ben hepsini diyorum. Hepsi var. Çünkü idareci olan adam hikmet sahibi olmalı. Evet. İşte Eflatun'un, Farabi'nin dediği burada doğru. Devleti idare edenler filozof olacaklar dediği doğru bak. Yani devleti idare edenler hikmet sahibi olacak demektir bunun anlamı. Ya bak ayet. Ha demek ki devleti idare eden, peygamber olan kişiye ne lazımsa bu hüküm kelimesinin içine giriyor. Fakat çok ilginç bir şey. Allah-u Teala dedi ki ve ilme, bilgi verdik ona diyor. İlim verdik ona. Ha. Yani sadece hikmet değil, bilgi de vermiş. Bilgi ayrıymış demek ki. Tabiat bilimleri ayrı, vahiy bilgisi ayrıdır. Anlıyor musunuz? Demek ki müsbet bilimler dediğimiz, ben bu müsbet bilimler kelimesini kullanmak istemiyorum. Sanki müsbet olmayan bilgi, ilimler var anlamı çıkar. İşte Fransa'da çıkan efendim aydınlık çağı felsefesinin getirmiş olduğu bir ayrımdır bu. Sakın ha! Müsbet bilim, müsbet olmayan bilim olmaz. Bunu Auguste Comte yapmıştır bunu. Yani pozitivist felsefenin kuruncusu olan 18-19. Asrın filozoflarından olan, aydınlık çağı filozofu, Allahsız olan Auguste Comte yapmıştır bunu. Bu ayrımı. Böyle bir ayrım olmadı ben. Tabiat bilimleri, din bilimleri diyebiliriz. Ha? Vahiy bilimler, tabiat bilimleri. Öyle müsbetiymiş, menfiziymiş. Buradan böyle bir şey olmaz. Öyle saçma bir ayrımdır bu. Bu aydınlık çağı felsefesinin ayrımıdır ki bizim Türkiye'de hemen kaparız biz. Batıdan bir şey geldi mi bakmayın içinde ne var ne yok burada. Kültürü bilmediği için, kendi kültürünü tanımadığı için hemen kapılıyoruz. Ezan mı bunu? Evet. Habayeti bitirelim. Şimdi demek ki bir taraftan hem bilgi verdi ona, normal tabiat bilimler bilgisi, bir taraftan da vahiy bilgiyi verdi ona. Eğer bunu hükümranlık olarak alırsak, yöneticilik olarak alırsak, bilgi de verdi ona, yöneticiliği de verdi ona. Yani yöneticilik bilgiyle yapılır dedi. Yusuf'u böyle donattım ben. Böyle teçhiz eyledim onu. Böyle böyle. Sefere çıkıyorsun, savaşa gidiyorsun, tüfeğin yok, efendim, mataran yok, suyun yok, aç kaldın ne yapacaksın? Efendim, tüfeğin yok, karşına çıktı düşman ne yapacaksın? İşte bir yöneticinin karşısına çıkan o vahşi problemleri çözmek için bilgi sahibi olacak efendim. He? Böyle teçhiz edeceksin, matarası da olacak o adamın, matarası. Tüfeği de olacak, yemeği de olacak. Bunlar bilgilerdir işte, bunlar hikmettir işte bunlar. Bu devlet adamı yöneticiliği böyle olacak. Her teçhizatın yanında olacak, savaşacaksın. Neyle savaşacaksın? Kötülüklerle, problemlerle. Ya, senin silahın, senin bilgin olacak efendim. Bilginle çözeceksin. Ha, bak. Muazzam bir ders veriyor burada Allah-u Teala. Ve sonunda buyuruyor ki وَكَذَٰلِكَ نَزِّلْ مُحْسِنِينَ. İşte ben muhsinleri böyle ödüllendiririm. Bitti mi ezan? Muhsinin ne olduğunu azıcık, biraz acıcık, ha buralarda bir şeyler daha var, ha buralarda var mı? Ha, muhlis var, baba. O muhlise geldiğimiz zaman bu muhsinle muhlisi birleştiriyor Allah-u Teala Hazreti Yusuf'un şahsında. O zaman biraz onlara değinelim, azıcık açalım onları. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin.